जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ। क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ। क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में हम तो दीवाने हैं तेरे नाम के, दिल लुटा बैठे हैं जिगर थाम के। हम तो दीवाने हैं तेरे नाम के, दिल लुटा बैठे हैं जिगर थाम के। इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इतना मैं गिर चुका हूँ कि हैवान बन गया हूँ। क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ। क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में पत्थर की एक तस्वीर हूँ, या समझ लो एक उदे बेपीर हूँ। अब तो बस पत्थर की एक तस्वीर हूँ, या समझ लो एक उदे बेपीर हूँ। अपने पैरों बंध गई जो प्यार में, ऐसी एक उलझी हुई जंजीर हूँ। हालत को अपनी देख के हैरान बन गया हूँ। क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ। क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में।